miejscu. Masz mój Tauron? Masz wszystko. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zdecydowana reakcja Unii i NATO na agresywne działania Rosji na Morzu Azowskim. Parlament Ukrainy zdecyduje o wprowadzeniu stanu wojennego. Brexit będzie bolesny albo bezsensowny, mówi były brytyjski premier po przyjęciu porozumienia wspólnoty z Wielką Brytanią. Szef Komisji Europejskiej pozytywnie o zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym. Z Jean-Claude'em Junckerem rozmawiał Mateusz Morawiecki. Unia Europejska i NATO wzywają Rosję do zmniejszenia napięcia na Morzu Azowskim. Rosyjskie siły specjalne ostrzelały i przejęły 3 ukraińskie okręty. Rannych zostało 6 marynarzy. Zarówno Unia, jak i Sojusz zażądały od Rosji przywrócenia swobody żeglugi. Beata Płomecka. Wzywamy Rosję, aby zapewniła swobodny dostęp do ukraińskich portów zgodnie z prawem międzynarodowym, głosi oświadczenie rzeczniczki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wzywamy wszystkich do działań z maksymalną powściągliwością, napisała z kolei rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Przypomniała, że Rosja wybudowała most nad Cieśniną Kerczeńską bez zgody Ukrainy i że jest to kolejne naruszenie ukraińskiej suwerenności oraz integralności terytorialnej. Dodała też, że wraz z militaryzacją Morza Azowskiego doszło do zaostrzenia kontroli żeglugi w Cieśninie. Unia Europejska oczekuje od Rosji zaprzestania tych inspekcji, czytamy w oświadczeniu. O poparciu dla suwerenności, w tym prawa nawigacyjnego na wodach terytorialnych, zapewniła też rzeczniczka NATO. Napisała, że na lipcowym szczycie w Brukseli przywódcy państw sojuszu wyrazili poparcie dla Ukrainy, podkreślając, że militaryzacja Krymu, Morza Czarnego i Azowskiego jest kolejnym zagrożeniem dla niepodległości Ukrainy i podważa stabilność w regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraińska Rada Najwyższa ma zdecydować o wprowadzeniu stanu wojennego. Wniosek złożył prezydent Petro Poroszenko. W Nowym Jorku odbędzie się z tego powodu nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Brexit będzie albo bolesny, albo bezsensowny, uważa były brytyjski premier Tony Blair. Theresa May uzyskała zgodę 27 krajów na umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Teraz będzie musiała do niej przekonać brytyjski parlament i własną partię, która też w tej sprawie jest podzielona. Tony Blair stwierdził w BBC, że to porozumienie nie zadowoli ani zwolenników Brexitu, ani przeciwników. Dylemat wygląda tak. Po pierwsze, możemy wyjść ze wspólnego rynku, co przynajmniej w krótkiej i średniej perspektywie uderzy w naszą gospodarkę. To Brexit bolesny. Po drugie, można zrobić to, czego chce Theresa May. Pozostać ściśle związanymi z unijnymi regułami. To z kolei Brexit bezsensowny. Uzgodniona umowa reguluje m.in. status unijnych imigrantów, a do wynegocjowania pozostają warunki okresu przejściowego. Potrwa on do 2021 roku. To była bardzo pozytywna rozmowa, powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na temat reformy sądownictwa. Politycy spotkali się podczas szczytu w Brukseli. 3 dni temu Senat przyjął nowelizację ustawy umożliwiającą powrót do pracy odesłanym w stan spoczynku sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że z punktu widzenia przewodniczącego Komisji Europejskiej zmiany, które strona polska przeprowadziła w wymiarze sprawiedliwości, są w Brukseli bardzo dobrze, pozytywnie postrzegane. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy przewodniczący Juncker zadeklarował, że Komisja wycofa skargę z Trybunału Sprawiedliwości na ustawę o Sądzie Najwyższym. Na pewno warto zaznaczyć, że takie pozytywne spotkanie miało miejsce i z punktu widzenia przewodniczącego dobrze postrzegane są te ostatnie zmiany. Zobaczymy, jaki będzie dalszy bieg wydarzeń. 19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej i wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w tym m.in. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia, w stan spoczynku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Roxana Węgiel wygrała dziecięcy konkurs Eurowizji w finale, który odbył się w Mińsku na Białorusi. 13-letnia Polka zdobyła sympatię publiczności i sędziów piosenką N1 I Want To Be. Roxana podziękowała za zorganizowanie konkursu i pozdrowiła swoich fanów. Dziękuję naprawdę z całego serca polskim fanom. Gdyby nie oni, to tego zwycięstwa by nie było. No ja jeszcze nie wierzę w ogóle w to. Naprawdę. Roxana pochodzi z Jasła, oprócz śpiewania ćwiczy akrobatykę i judo oraz taniec. Jest też zwyciężczynią konkursu The Voice Kids Poland. 200 kg żywności oraz mnóstwo zabawek, ubrań, książek, gier i szkolnych przyborów zebrano w siedzibie Polskiego Radia podczas akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W całym kraju odbyła się wielka uliczna zbiórka darów, mówi Ewa Dumkiewicz z Komitetu Honorowego Akcji. Całe rodziny przynosiły pięknie zapakowane dary i żywność dla tych, którzy bez wątpienia tego potrzebują. W szkołach będą punkty i młodzież będzie mogła przynosić do szkół dary do 23 grudnia, do czego oczywiście będziemy bardzo zachęcać. Informacje o punktach zbiórek i jak założyć sztab można znaleźć na stronie internetowej pdpz.pl. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. A na początek skoki narciarskie, Puchar Świata i bardzo udany weekend w wykonaniu naszych zawodników. W sobotę w Ruce Kamil Stoch był drugi, a Piotr Żyła trzeci. Natomiast wczoraj Kamil Stoch trzeci, a Piotr Żyła piąty. W Finlandii bezkonkurencyjny był Ryoyu Kobayashi. Japończyk wczoraj osiągnął 140 i 147,5 metra i o 22 punkty wyprzedził Niemca Andrasa Wellingera. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kobayashi jest pierwszy, Stoch drugi, a Żyła trzeci. Kolejne zawody w Niżnym Tagile 1 grudnia. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Legnica 2-0, Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-1, a w meczu lidera z wiceliderem Lechia Gdańsk pokonała Jagiellonię Białystok 3-2. Trener gdańszczan Piotr Stokowiec. Niech żałują ci, którzy nie przyszli na stadion, bo myślę, że byliśmy świadkami naprawdę fantastycznego widowiska. Ten wynik był otwarty, można powiedzieć, przez cały mecz. Grała właśnie taka Lechia, bardzo skuteczna. Te podania, które były, piękne akcje, to myślę była Lechia, która się nie poddaje. Jagiellonia pokazała naprawdę dużą klasę, tym bardziej się cieszymy, że taki mecz udało nam się wygrać. W tabeli Lechia Gdańsk ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa, punkt mniej ma Jagiellonia Białystok. Natomiast Lech Poznań ma nowego trenera. Został nim zgodnie z przewidywaniami Adam Nawałka. Co ciekawe, część kibiców dowiedziała się o tym telefonicznie, a poinformował ich o tym były selekcjoner kadry narodowej. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos uważa, że Lech może mówić o małym sukcesie, ale przed piłkarzami miesiące trudnej pracy. Myślę, że na pewno zupełnie zmieni się gra poznaniaków. To nie chodzi o zaangażowanie, tylko taktyka i zasady pewne, jakie wprowadzi trener Nawałka, spowodują, że ta gra, ta piłka, ci zawodnicy zupełnie inaczej będą się poruszać, inaczej będą patrzeć troszeczkę na piłkę, bo tak naprawdę, jeżeli trener Nawałka, to co, zresztą byliśmy tego świadkami, ale gdziekolwiek wcześniej reprezentacją też był w klubie, czy to nawet w tym GKS-ie Katowice, czy później w Zabrzu, każdy wie, początki z trenerem Nawałką nie są łatwe, ale później efekty naprawdę są bardzo duże i trener Nawałka bierze wszystko na siebie. W lidze włoskiej kibice emocjonowali się derbami Genui. Genoa mierzyła się z Sampdorią i zremisowała 1-1. Gola dla Genoi strzelił Krzysztof Piątek. Dobre zawody rozegrał też Bartosz Bereszyński. W siatkarskiej plus lidze Kuprum Lubin nie dał rady Treflowi Gdańsk. Przegrał 0-3. Statuetkę dla zawodnika dostał Maciej Muzaj. Natomiast w Alicante polskie piłkarki ręczne po fatalnej końcówce przegrały z Niemkami 27-28. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam powiem o południowoamerykańskim futbolu, bo wciąż nie wiadomo, czy i kiedy odbędzie się rewanżowy mecz Copa Libertadores, czyli odpowiedniku naszej Ligi Mistrzów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, a także opady deszczu ze śniegiem i śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południu Podkarpacia Małopolskie, a także na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to będzie 7 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy rozpogodzeniami, słabe opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu tylko lokalnie. Początkowo zwłaszcza na północnych, w północnych województwach mgła ograniczająca widzialność o 200 metrów. No i temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach, 0 w Białymstoku i Zakopanem, plus 1 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, 2 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Jeleniej Górze, 3 w Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie i Koszalinie, do 4 we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. To wyprzedaż 2018 w salonach Toyoty. Czeka na Państwa szeroka gama stylowych i niezawodnych samochodów, a także innowacyjnych i niskoemisyjnych hybryd. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Odwiedź salon Toyoty i spełnij swoje marzenia o posiadaniu legendarnej Toyoty już dziś.

Światło na statku, Pablo Paavo i Ludziki. 14,5 minuty po siódmej. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz zasygnalizował swą obecność, więc... Dzień dobry. Nie mam wątpliwości, że jest Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Jest dzisiaj bardzo ważne pytanie od pana Stefana, bardzo z kosmosu. Okej. Pytanie brzmi, uwaga, jest pan gotowy? Tak. Dobrze. Czy wystarczyłoby nam na Ziemi mrówek, żeby je tak połączyć łańcuszkiem, w łańcuch taki, i żeby zrobić taki łańcuch od Ziemi do Księżyca? Spokojnie, proszę pana. Spokojnie by wystarczyło? No jasne, i to na nie jeden łańcuch. To jest taki grubszy szacunek, bo oczywiście bardzo trudno mrówki jest policzyć tak jeden do jeden. Bo się cały czas przemieszczają. No one się cały czas ruszają, poza tym są dość podobne, więc nie wiem, trzeba by je jakoś jakimś sprayem oznaczyć. Ta już była liczona. W każdym razie tak, pewne założenia musieliśmy przyjąć. Można by je poprosić, żeby zrobiły kolejny odlicz. Albo te jedne na lewo i po prostu tak. Te z prawej by policzona, szły na lewo. Proszę. Założyłem, że jedna mrówka ma długość z grubsza 5 mm. Są takie mrówy, które są dużo większe, ale są też takie mniejsze. Z grubsza założyłem 5 mm. To powoduje, że na metrze, gdyby je tak ustawić, to mamy z grubsza 200 mrówek. 200 mrówek. Czyli na kilometrze mamy 200 tysięcy mrówek. 200, notuję. Tak. Mrówek jest około miliona na jednego człowieka. Skąd pan wie? Tak szacują ci, którzy zajmują się mrówkami. To już nie mój mrówkolodzy. Szacunek. Mrówkolodzy, tak. Czyli z grubsza około 10 biliardów mrówek. Biorąc pod uwagę te 5 mm i tak dalej, one utworzą łańcuch o długości mniej więcej 50 miliardów kilometrów, a to jest mniej więcej 125 razy tam i z powrotem droga Ziemia-Księżyc. Ile? 125 razy. Panie Stefanie, 125 razy nam wystarczy. 125 tysięcy razy. Tysięcy razy. 125 tysięcy razy. Czyli Ziemia-Słońce mniej więcej ponad 300 razy. Mhm. Czyli to jest kilka razy średnica Układu Słonecznego. Czyli do końca by nam wystarczyło tych mrówek. No i z powrotem, i jeszcze raz, i z powrotem, jeszcze raz, i z powrotem. Nieprawdopodobne. No. To bardzo miło z ich strony. Mrówki sympatyczne, prawda? Wie pan co, mrówki to jest w ogóle kosmos. Ja sobie myślę, że ktoś, kto chciałby opisać jakieś obce cywilizacje, jakieś takie, napisać jakąś, nie wiem, powieść, nakręcić film o kosmitach, on by nie musiał wymyślać. Wystarczyłoby, żeby dokładnie przyjrzał się społeczności mrówek. Te rzeczy, to jak one mają społeczeństwo wybudowane, to jak one funkcjonują w tym społeczeństwie, jakie mają zwyczaje, to jest coś tak nierzeczywistego. I to jest niesamowite, że to jest na dokładnie tej samej planecie, co my. Mhm. I my tego nie zauważamy. To jest przykre. Myślę, że bardzo by nas to wzbogaciło, gdybyśmy się nauczyli trochę więcej o innych mieszkańcach tej planety. Natomiast mrówki są jednymi z tych, o których naprawdę mrówki, pszczoły, generalnie owady, o których warto się uczyć, czytać i je podglądać. Niektórzy mówią, że gdyby ktoś chciał opisać korporację, to wystarczy... Nawet są takie próby. To znaczy, zajrzeć do mrowiska. Jak najbardziej. Nawet w tym sensie są takie próby, że próbuje się wyjaśnić wiele różnych mechanizmów współczesnych, nie tylko korporacji, ale też na przykład giełdy, podglądając nie tylko owady, ale też inne zwierzęta społeczne, w których te mechanizmy występują i dają się jakoś bardziej łatwiej opisać. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro. Jutro będziemy rozmawiali też o sprawach kosmicznych. Prawda? No jest powód. Jest powód, ponieważ będzie lądowała sonda i tam są polskie elementy. Tak właśnie. Gdzie ona się wyląduje? Na Marsie. Na Marsie. Tak. Na Marsie. Mrówek by nam wystarczyło do Marsa. Spokojnie. Dziękuję. Do dziękuję usłyszenia bardzo. Jutro. Za chwilę Krystian Hanke i nie uwierzy pan, o czym będziemy rozmawiali. O mrówkach? O mrówkach, oczywiście. Cieszę się. A w międzyczasie jeszcze piosenka. To Kobra Nocka. Nie uwierzy pan, jaki tytuł. Intymne życie... Nie Marca. Mrówek. Mrówek. Kiedy się palą światła w blokach, głupota świeci, kiedy się roi i się unosi w dymu obłokach. Wspomina miejskiej paranoi, zaplute sklepy, sztuczne kwiaciarnie, kierownik sklepu warzywnego, z utargu tego też nie ogarnie, przeziemność warzyw tym życiem przegiął. Polsce jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Co to za życie? Sam siebie pyta. Tapetowane nekrologami miłości, która jak skrana płyta. Mówi mu przestań, mówi mu zamilcz. Było i dwoje, no i co z tego? I dwoje babci znalazł pod łóżkiem. Kierownik sklepu warzywnego kładzie na ladzie zwiędłą pietruszkę. Polsce jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Polsce jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Polsce jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Intymne życie mrówek, o nim zresztą za chwilę, ale wcześniej jeszcze 227 trójek. Chciałem słowa a propos tych biletów po 55 marek, o których przed chwilą opowiadał Spukacz. Ja mam pewną teorię, czy akurat wtedy nie przypadał Black Friday? Mogło tak być. Mogło tak być, proszę pana. Projekt Tata. Krystian Hanke. No tak, skoro 10 biliardów mrówek jest na świecie, to 30 z nich wiem, gdzie są. Ale po kolei, bo... Tak ci się tylko wydaje, bo one są takie... Dojdziemy do tego, tak, oczywiście. Będzie czas na pytania z sali. No bo takie pytanie, tato, kupisz mi psa, to chyba każdy z tatów się z tym zetknął. Nauczony doświadczeniem mojego taty, no i właśnie mojego do czasu pewnego tylko psa, jakoś tak opierałem się długo, ale wreszcie zdecydowałem, że będą zwierzęta w domu. Zaczęło się od Dawida Franka, popularnego youtubera, szalonego młodego naukowca, który w jednym ze swoich filmów opowiadał o niezwykłej hodowli i pasjonującej przygodzie. No i to się tak się wciągnął, że od ponad tygodnia hodujemy i obserwujemy właśnie mrówki. To są mrówki z rodzaju mesor. Mesor barbarus, mrówki żniwiarki. Opiekują się larwami, to są piastunki. Żołnierze bronią przed jakimś atakiem, który mógłby nadciągnąć. A robotnice, jak sama nazwa wskazuje, no mają duże roboty, muszą gdzieś żwirek poukładać jakoś sensownie, jak chcą sobie coś pozmieniać. No i oczywiście jest królowa, która wyróżnia się wielkością, odznacza się na tle pozostałych, taka dostojna, prawdziwa królowa matka, ale zanim zamieszkały z nami, trzeba im było zorganizować fachowy dom, który też pozwala na obserwację, formikarium. Stanęło na biurku młodego hodowcy, no a składa się z dwóch części. Pierwsza arena to jest przezroczysty sześcian, do którego wkładamy rzeczy typu żwirek, piasek, trawka oraz pojdełko i karmidełko. Druga część formikarium to gniazdo. Płaska część połączona z areną, wąskim przejściem i w tym są zrobione korytarze, żeby mrówki się czuły jak w mrowisku. To jest przeszklone, żeby móc je oglądać. Jeszcze w zestawie jest zasłonka, bo one tu pod wpływem wilgoci i ciemności wchodzą do tego gniazda. Dzień, dwa dni. I one powinny się oswoić, przejść tu i zacząć życie od nowa powoli. No i zainstalowaliśmy to formikarium. Tosiek na blogach i wideoblogach zaczął jeszcze przed przybyciem mrówek zgłębiać o nich wiedzę, zanim dotarły do nas w probówce z nawilżonymi wacikami, bo nawilżanie to jest sprawa, o której trzeba pamiętać, organizując formikarium. Są specjalne otwory, systemy nawilżania, a probówkę położyliśmy na środku areny. Mrówki nie chciały wyjść od razu. Proces ten w ogóle może trwać dobę, a może nawet dwa tygodnie. Zwiadowcy powychodzili, ale królowa nie chciała wyjść. Jak miała trochę spokoju, jak poszedłem do szkoły, to jak wróciłem, to wyszła. Zabraliśmy probówkę. Andek, mrówka weszła do gniazda! Oh my god. Królowa niestety się zatrzymała w kąciku areny. Jeszcze czekam, aż one się tutaj jak najbliżej mnie przeprowadzą do tych komór. O, właśnie tu jedna wchodzi. No, ale coś jej nie idzie, coś nie chce. No, ale tu poznoszą żwir, ale tu zrobią sobie też magazyny. Jest fajne miejsce na magazyn. Nie wiem, czy mrówki się ze mną zgodzą, ale chyba tak. Jak dla mnie jest dobre. Nie jest tak daleko nawilżania, a nie może być za blisko. Czekam, aż królowa założy jakimś ślepym zaułku tego gniazda salę, w którym się zatrzyma i to uzna jak w mrowisku za perdówkę. Nie będzie już z tego wychodzić. Mrówki tu zabudują wejście do gniazda tak, żeby mogła tam wejść jedna robotnica. I królowa raczej już później z gniazda nie będzie wychodzić. A robotnicy będą przenosić jej ziarno. Królowa jest raz zapłodniona w okresie od lata do jesieni i rodzi przez całe życie. Takie ma życie i to może nawet trwać 20 lat. Nasza królowa weszła do gniazda po 3 dniach od wyjścia na arenę, no i teraz mrówki działają. Naprawdę obserwacja ich organizacji pracy i życia wciąga niesamowicie i trochę też uspokaja przebodźcowane dzieci. To taka uwaga. No i tu powinno paść pytanie z sali, co one jedzą. A prawda? Co one jedzą? No więc może być to mak, może być sezam. Uwielbiają żółtko na twardo ugotowane. Poczęstują się też larwami mącznika. Nie wiem, może kolejna hodowla tegoż gatunku jeszcze przed nami. No i tu jeszcze każdy przytomny rodzic zapyta, a czy one nie zwieją, tak? Nie, właśnie chciałem o to zapytać. No czy one nie zwieją? No nie są wcale takie skore do opuszczania gniazda, nie działają pochopnie, są dobrze zorganizowane, system komunikacji też mają opracowany, wychodzą raczej zwiadowcy jedynie, potem wracają, a jeśli tak się rzeczywiście stanie, to można je zwabić wilgotną szmatką, wtedy wrócą, skupią się wokół niej, no i można je wszystkie wyłapać, delikatnie oczywiście. Kto myśli, że mrówki nie wzbudzają instynktu opiekuńczego hodowców, to się myli. Jest duże parcie na mądre zwierzęta, jeśli warunków nie ma, polecamy serdecznie mrówki. Zdjęcia w profilu facebookowym projektu Tata 3 dziś się jeszcze pojawią. Pokażę, jak to wszystko wygląda, jak tylko sfotografuję pięknie królową. A czy wy je rozpoznajecie? Jeszcze nie, ale chyba kiedyś imiona musimy nadać. Tak. No to jest wszystko przed nami. Doktorze Tomaszu, to jeszcze pan Tomek podpowiada, jak policzyć mrówki. Słucham. Metodą bacy. Trzeba po prostu nóżki, a potem podzielić przez 6. To jest pomysł. Jest pomysł. Zdecydowanie. Dziękuję panu bardzo. I am the god of hellfire and I bring you fire. You're burning, turning, but you know you've earned. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny. I dodatkowo drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect. Klasa A+++. Za 449,55 zł. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sąsiad mówi, że stylowa. Teściowa? Że praktyczna. Twoja córka, że śliczna. A ty powiedz innym, że warto ją mieć. Bo teraz wszyscy mówią o wyprzedaży Dacia. Wyjedź z salonu nową Dacia Duster z silnikiem diesla w kredycie 50/50 i kompletem kół zimowych za 499 zł. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. RRSO 0%. Szczegóły oferty w salonach Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie eskalacji napięć między Rosją a Ukrainą odbędzie się w Nowym Jorku o godzinie 17 czasu polskiego. Według Kijowa rosyjskie siły specjalne ostrzelały i zajęły 3 ukraińskie okręty na Morzu Azowskim. Rosja twierdzi, że jednostki wbrew ostrzeżeniom naruszyły morską granicę Federacji Rosyjskiej i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Premier Theresa May przed trudnym zadaniem przekonania brytyjskich posłów do umowy o wyjściu kraju z Unii Europejskiej. Wczoraj zielone światło dla dokumentu, który określa warunki Brexitu, dali na szczycie w Brukseli przywódcy 27 krajów. Teraz zgodę musi dać brytyjski parlament. Podziały panują nawet w partii premier May. Przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej oraz DUP, nieformalnego koalicjanta rządzących konserwatystów, zadeklarowali, że nie poprą dokumentu. Ponad 550 osób zostało rannych podczas trzęsienia ziemi w zachodnim Iranie. Wstrząsy miały siłę 6,4 stopnia w skali Richtera. Były odczuwalne również w stolicy Iraku. W rejony najbardziej dotknięte przez żywioł irański Czerwony Krzyż wysłał pomoc i zespoły ratunkowe. W miastach ludzie w panice wybiegali na ulice i schronili się w parkach. W wielu miejscach przerwane zostały dostawy prądu. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Brexit to ogromny problem dla polskich przedsiębiorców, przekonuje w najnowszej publikacji organizacja Pracodawcy RP. Jak wyjaśniają jej eksperci, najszybciej skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może odczuć branża transportowa, którą czeka niepewność, rosnące koszty oraz piętrzące się formalności. Pracodawcy RP, powołując się na dane Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, wskazują, że codziennie do Wielkiej Brytanii wjeżdża 1200 ciężarówek należących do polskich firm transportowych. Jak słyszeliśmy, wczoraj przywódcy państw i rządów 27 krajów Unii zatwierdzili na szczycie w Brukseli umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Dokument musi teraz zostać przegłosowany przez Parlament Europejski, a także Parlament Brytyjski. A to oznacza tygodnie niepewności, które najbardziej odbiją się na rynku walutowym. Szczególnie widać to na kursie funta brytyjskiego. Wyjaśnia w porannym komentarzu specjalnie dla Trójki Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Nowy tydzień, polski złoty zaczyna względnie stabilnie, czekamy na informacje z rynków globalnych. Tutaj już w najbliższy piątek będziemy mieć szczyt państw G20 i kluczowe spotkanie prezydentów USA i Chin dotyczące m.in. relacji handlowych. Rynek spogląda uważnie na informacje wokół Brexitu. Po tym jak udało się w weekend wypracować porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską i teraz będzie ono przechodziło w kluczową fazę, czyli w moment głosowania w Izbie Gmin, które jest spodziewane w ciągu najbliższych tygodni. Euro kosztuje teraz 4,29 zł, dolar 3,78, funt 4,85, a frank szwajcarski 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, a także opady deszczu ze śniegiem i śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południu Podkarpacia, Małopolskie, także na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 7 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i zwłaszcza na północy rozpogodzeniami, a poza tym słabe opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu, to tylko lokalnie mgły. Także się mogą pojawić, a temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 3 na przeważającym obszarze i mniej więcej 4 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Za chwilę Państwu powiem, kto otrzymał bilet, ale teraz, no właśnie, to prawdziwe polowanie, godziny spędzone przed komputerem i w odpowiednim dniu i o odpowiedniej godzinie. Do tego z góry trzeba wiedzieć, czy będzie się miało czas za pół roku albo nawet za rok. Helenka ma taki bilet na koncert AHA, ten koncert dokładnie za rok. Chodzi o kupowanie biletów na koncerty muzyczne, właśnie ruszyła sprzedaż między innymi na koncert Michaela Bublé. W tym i przyszłym roku do Polski zawitało i zawita wiele gwiazd światowego formatu, co cieszy na przykład pana Macieja. Nawet kiedyś mieliśmy taką koszulkę z F5, no bo sprowadza się do tego, że otwiera się ileś przeglądarek różnych, bo na różnych przeglądarkach to może się różnie odbywać, stronę danego sprzedawcy biletów i po prostu się odświeża. Odświeża się o tej godzinie, czeka się na tych wszystkich przeglądarkach na odpowiednią godzinę, kiedy rusza sprzedaż i cały czas F5. Po drodze się wiesza przeglądarka, więc przeskakuje się szybko na drugą przeglądarkę, znowu F5, znowu F5 i na kilku przeglądarkach robić to jednocześnie tak naprawdę. Bilety zrobiły się też strasznie drogie. Anna Gacek, dziennikarka Trójki. Bilet na mój koncert Stonesów pod samą sceną w 98 roku kosztował mnie 199 zł, w tym roku 1999. I to, co się zmieniło, to, że dzisiaj nie ma już tej naiwnej idei, że ja poproszę dziadka, babcię, uzbieram, pożyczę. Dzisiaj musisz mieć te pieniądze natychmiast, ponieważ tych biletów jutro nie będzie. Dzisiaj musisz mieć w perspektywie, że w listopadzie przyszłego roku, tego i tego dnia będę wolny i będę mógł pojechać tam i tam na ten koncert. Jeśli nie podejmiesz tej decyzji teraz, przepadło. Rekord taki od momentu, kiedy się usiadło, kiedy startowała sprzedaż do momentu, kiedy udało się kupić, to było z 8 godzin siedzenia przy komputerze. Tam padły te serwery, więc czekało się na telefon od kogoś, mówiło się odchodzę na Facebooku. Oczywiście cały czas grupa, która śledzi od razu, jak się komuś udaje, to mówiło, ruszyło cały czas w napięciu, czy się uda kupić, czy nie. Warto przede wszystkim podejść do tego tematu spokojnie, bo te bilety zawsze się znajdą. Jeden z administratorów portalu Koncerty w Polsce. Czy właśnie w dzień koncertu w arenie, czy też normalnego dystrybutora kolejnej puli, bo te rzuty są dzielone. Macie taką świadomość, że te bilety znikają? Gramy 15 grudnia koncert. Tomasz Organek. No i mamy ten koncert sprzedany już od jakiegoś miesiąca. W przypadku tych zagranicznych gwiazd, no to nawet rok przed. To jest kwestia skali. Sam chciałem się dostać na koncert Eltona Johna, mi nawet już ku moterstwa się imałem, ale nie da się dostać tych biletów. A muszę powiedzieć, że w Polsce rynek się pięknie rozwija, bo jeżeli Dawid Podsiadło, czy Kasia Nosowska, czy Kult sprzedają Torwar, sprzedają spotki, ludzie chcą spędzać czas w przyjemnych miejscach, chcą uczestniczyć w czymś ważnym. Przede wszystkim no, tym systemem pomocniczym są sami fani, bo nie ukrywajmy, są duże społeczności fanów różnych zespołów, tak na przykład jak fanów Pearl Jam. No i my sobie pomagamy, tam co prawda też trochę sprzedaż biletów wygląda inaczej. Te bilety na Pearl Jam sprzedawane są na przykład w parach. I jeżeli ma się ten drugi bilet, no to on jest odsprzedawany drugiej osobie. Ale bardzo często te bilety niestety są imienne. Można takie bilety zmienić personalizację, no to się wiąże z opłatą. Czasami ktoś nie może o tej godzinie, bo idzie do pracy, prosi innych, więc ci inni pomagają. Ta grupa składa się z bardzo wielu osób i tylko jest kwestia dogadania wcześniej, kto na który koncert chce iść i żeby pomóc upolować. No teraz koleżanka z Pragi nam pomagała zdobyć bilety na Alice in Chains. Kupowała dla grupy tam kilkunastu osób. To trzeba być naprawdę bogatym człowiekiem. Bo oczywiście wcześniej robimy przelewy. No ja pamiętam na bilet na koncert Kate Bush. Dopiero kiedy przelałam pieniądze, zobaczyłam na jaki dzień, na jakie miejsce, co ja w ogóle kupiłam. Dla mnie to było nieistotne, co ja kupuję, byle tam być. Kiedy zjeżdżałam po tej całej stronie internetowej i patrzyłam, gdzie jest cokolwiek na zielono, bo wszystko było już czerwone, sold out, sold out, sold out. Nasz radiowy kolega miał mniej szczęścia ode mnie. On musiał kupić cały pakiet za straszne pieniądze, w którym było jakieś eleganckie przywitanie, możliwość wejścia wcześniej. A on tylko chciał koncert obejrzeć. On tylko chciał zobaczyć koncert. Nie było tak, że pan kiedykolwiek wziął wolny dzień z pracy, żeby polować na bilety? No, oczywiście, że było. No, dla Pearl Jamu zrobię wszystko. Zdecydowanie. O polowaniu na bilety na koncerty muzyczne opowiadała Izabela Woźniak. Jak to wygląda w państwa przypadku? 2, 2 i 7, 3, komu się udało i największy sukces życiowy, proszę nam opowiedzieć. A jeśli chodzi o koncert Paula McCartneya, pan Piotr z Dobronia. Dzień dobry panu. Jeszcze utwór Beatlesów, jaki usłyszałem, to było Let It Be gdzieś jeszcze w podstawówce. Gratulujemy. To już dzisiejsza porcja rozdana. Jutro także będzie bilet na koncert Paula McCartneya. Zapraszamy serdecznie. Pan Michał napisał tak. We trzech mieliśmy bilety na pierwszy koncert Dave Matthews Band w Polsce. Przed sceną 400 zł za sztukę. Kolega nas pojechał odprowadzić. No i przed bramą zapytała nas para rodziców, których córka się rozchorowała, czy nie chcemy kupić jednego biletu na płytę tuż przed sceną za 100 zł. Kolega miał fart. Tak to wyglądało. No takie historie się czasem zdarzają. Za 16 minut będzie 8. Niezapomniane koncerty. Zabierzemy Państwa teraz na taki koncert. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Yeah. Wczoraj minęła 27. rocznica śmierci Freddiego. Za 10,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. My też będziemy mieć wspomnienie, ale to za chwilę. Na razie, na początek, kilkanaście długich lat minęło od czasu, gdy zespół Gotan Project sprawił, że tango zapragnęli tańczyć nawet ci, którzy wcześniej na myśl o tym dostawali gorączki. I to nie była taka gorączka sobotniej nocy. Dziś 1/3 grupy, Philippe Coensolard, wydaje swoją solową płytę, a na niej sięga historycznie, tylko nieco głębiej niż do tanga. Na podpisanym własnym nazwiskiem wydawnictwie inspiruje się paryską cyganerią i klubem haszyszystów, do którego należeli m.in. Baudelaire, Dima de la Croix, Balzac i Hugo. I z tego wydawnictwa pochodzi to nagranie. Paryż niespokojny ostatnimi dniami, no ale piosenka i muzyka przywołuje czar tego miasta zawsze. No i ten klimat także podtrzymywany jest w tym nagraniu Philippe Coensolard. Poprzednią środę fani doktora Johna świętowali jego 78. urodziny, tymczasem po 6 dekadach kariery nowoorlańskiego pianisty okazało się, że tak naprawdę jest on o rok i jeden dzień młodszy. Do zamieszczonej w gazecie w roku 1941 informacji o narodzinach Malcolma Johna Rybenaka, tak w rzeczywistości nazywał się dr John, ale akurat o tym wiedzieliśmy znacznie wcześniej. Co więcej, okazało się, że dokładny dzień jego urodzin to 20, a nie 21 listopada. No i do zamieszania doprowadził sam jubilat, który w młodości dodał sobie rok, by pozwolono mu występować w klubach Nowego Orleanu. No a potem tak już zostało, z roku na rok nikt tego nie poprawiał. Tak czy inaczej, historię tę odnotowujemy z pewnym uśmiechem. No i jeszcze wspomnienie, o którym wspominałem. W miniony piątek, w wieku 90 lat, zmarł Nick Rogue, brytyjski reżyser. Wspominamy o tym w muzycznym rozkładzie jazdy, gdyż wiele jego filmów ze światem muzyki było nierozerwalnie związanych. Jednym z jego pierwszych było współreżyserowane z Donaldem Camerem przedstawienie z Mickiem Jaggerem w roli głównej. Jednym z jego szczytowych osiągnięć był Człowiek, który spadł na ziemię. Tam swoją pierwszą główną rolę zagrał David Bowie. W innym pamiętnym filmie Roga, Zmysłowa obsesja, według wielu swoją najlepszą kreację filmową, stworzył Art Garfunkel. Także wszystkie trzy teledyski, które powstały do piosenek Rogera Watersa z płyty The Pros and Cons of Hitchhiking, są autorstwa właśnie wspomnianego Nicolasa Roga. No i to tyle, ale mamy jeszcze oczywiście dla Państwa, jak w każdy poniedziałek, zagadkę, ale to za chwilę, bo jest list w sprawie kupowania biletów. Gdy wiosną tego roku redaktor Piotr Kaczkowski poinformował o koncercie zespołu Kamel w Zabrzu, tak zaraz po powrocie szybko wracałem do domu, wszedłem na stronę z biletami, zostało ostatnie 4. Udało się. Dziękuję panie Piotrze za jeden z koncertów życia. To pozdrawia pan Wojtek z Czechowic Dziedzic. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Kupowanie biletów nie jest prostą sprawą, tym bardziej, że firmy organizujące rzucają partię tych biletów w nieoczekiwanych momentach. Trzeba śledzić tych, którzy wiedzą, którzy mają na bieżąco cynk. Naprawdę to zaczyna być sportem ekstremalnym. Tu państwo podpowiadają, że duże emocje są podczas kupowania biletów na męskie granie, bo rzeczywiście one znikają. Wiemy coś o tym. I dlatego dziś mamy dla państwa zadanie wymyślić polską, ładnie brzmiącą, sympatyczną i trafną nazwę dla takiego łowcy biletów koncertowych. Czekamy na państwa propozycje do 8.15 pod numerem SMS 73533 za 3,69 zł brutto. Czekamy do 8.15. Przed 9 ogłosimy zwycięzcę. A nagrodą oczywiście są dwa vouchery na podróż koleją Intercity PKP po 190 zł brutto. Regulamin na stronie internetowej Trójki. Warto się z nim zapoznać. Przypomnę, 73533. Sympatyczna i trafna nazwa dla takiego łowcy biletów koncertowych. Czekamy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To jeszcze się pochwalę, kupowałem bilet na YouTube. Starka powiedział, że jest bilet, że są bilety na ten powtórzony koncert, gdzie zabrakło głosu Bono, że szybko wchodzić. No to wchodzę, jest jeden, ostatni został. Zrobiłem i już go nie było.